Писмо от 14 септември 1917 година, Варна. Любезни, аз опитах българския народ и духовенството му, имат ли любов към Бога? За мене истината сега е ясна. Господ е с мен. Аз ходя в пътищата му, върша волята му, слушам гласа му. Духът му пребъдва в моята душа и аз пребъдвам в него. Велико и славно е да служи човек на Бога и да пребъдва в любовта му. Аз го познавам, казва Христос. А надеждата не посрамя, защото любовта Божия е изляна в сърцата ни чрез даденото нам от Духа Святаго. Имайте вяра, имайте любов помежду си. Аз ви запознах с живия Господ, когато можете всякога да опитате и познаете, че е благ и много милостив и благоутробен. Опитайте и вижте, че аз съм благ, казва Господ. Потърсете ме в ден скръбен и ще ви помогна и ще се прославите. Дерзайте, аз съм с вас. Христовият баща отгоре ще ви благослови всички, които с чисто сърце търсите Господа. Мир ви давам аз. Мир и радост нося аз на всички, които приемат живото учение на Христа. Нека изтече всичката мътна вода, събрана от вековете. Нека паднат Павловите люспи от очите на хората и те ще познаят Бога и Той ще се засели между тях. Те ще му бъдат народ, а Той ще им бъде Господ и Бог. Мир, казва Христос, на моите ученици по целия свят. Мир на всички, които прилагат моето учение. Мир на верните, мир на търпеливите, мир на кротките, на смирените духом. Мир на всички, които търсят правдата и царството Божие. Мир на нажалените и на скърбените. Мир, казва Господ, на моите чеда. Тяхно е царството от сега. Мир. Мир иде. Мирът Божий за праведните по сърце и утеха на всички. Така говори моят небесен Отец. Мой и ваш баща на всички страдующи. И аз, вашият брат, ви казвам, пазете закона му. Дръжте словото му, ходете в любовта му и ще чуете гласа му и всичко от голямо до малко ще го познае, че е той единният и неизменният във всичко на живота. И всичко проистича от него самия, от неговата добра воля. Ваш верен Петър Константинов Дънов. 14 септември 1917 година, Варна.